Natuur hier eens vergaarde en ongered bewaarde, treft men in Spanje aan, wat steeds in alle orde ons oog bekoorde. Breng je niet onder woorden, dat voel je alleen spontaan. De schoonste liefde zangen, spreken van zoet verlangen, nemen je hart gevangen, wat aan mevrouw bewaart. Daar ademt heel het leven als hoogste streven, om aan de mens te geven geluk op haar. Twee donkere ogen, temperamentvol en met charme, zo zijn de meisjes in het land van Carmen. Het zilver schijnsel van het maantje hoog daarboven, dat alles doet je aan het paradijs geloven. Een vurige liefde die zo snel niet is te blussen, een kersenmondje dat graag wil kussen. Een lenteavond en dan voel je je intussen verwend alsof je in de hemel bent. O land zo onvolprezen, uit fantasie verrezen, het is eeuwenlang bewezen, je bent een ideaal. Zodra treed je daar binnen, zult je beminnen met heel je hart en zinnen om het mooie allemaal. Land waar de Spaanse schonen in al hun gratie tronen, daar zou ik willen wonen, genieten dag en nacht. O land van de toreros en de sombreros, je maakt de sterkste weerloos door al je pracht. Twee donkere ogen, temperamentvol en met charme, zo zijn de meisjes in het land van Carmen. Het zilver schijnsel van het maantje hoog daarboven, dat alles doet je aan het paradijs geloven. Een vurige liefde die zo snel niet is te blussen, een kersenmondje dat graag wil kussen. Een lenteavond en dan voel je je intussen, het verwend alsof je in een hemel bent.